Vi skal åpne med Kjellberg Karlsen, en av våre store norske komponister, til det som ble skrevet i 1975, opprinnelig til Slagen kirkesorgel i Tønsberg, hvor mange år vi den gang var organist, og mange år også organist her i Oslo i Trefoldighetskirken. Og dette stykket, veldig påvirket og preget eller tilpasset dette orgelet i Slagen kirke. unge organister. Og selv om formatet lite, så ikke disse noen enkle stykker å spille. Men hvis vi har liksom en pedagogisk funksjon av dette med å åpne det liksom, organistuttrykk, det å åpne selv, betyr at bokser skal åpnes med ene foten, øve på det, det å veksle manualer eller klaviaturer, spille på først, klaviatur, andre klaviatur, det er en organist som øver mye på. Også det å kunne registrere, så sørger for at det blir andre klanger. Så dette har jeg måttet pedagogiske stykker veldig mye mer enn det. I tillegg så skal vi nå få være vittne til, måtte jeg på å si, en uloppføring, fordi Mathias har selv komponert Partita, som en variasjonsverk, og en kjent norsk salme, som heter Det Jesus ville kvar. Det en alldeles liten begivenhet her i underordning for det. Og Mathias Adler, han det som kalles for utvekslingsstudent på Musikkhøyskolen. Han går opprinnelig i Lübeck på Musikkhøyskolen der, men han tar et halvår her i Oslo Tusen takk til dere.